maune aku wis kondo, yen aku wong ora duwe rupa ramingsro, pinter pinter jarene ra piye-piye. Bareng wis klakon saiki kok beda karo mbiyene, saben dinane mung tansah ngece ra tau ra nyelake. Aja ngece karo wong ora duwe, suke miskin padha wae. Kondo dunya aja diandelake, luwe perlu tumindake. Saiki piye karepmu, aku mung tansah nuruti. Yen isih gelem yo do miwiti kanthi tresno kang sejati. Aja ngece karo wong ora duwe, suke miskin padha wae. Kondo dunya aja diendelake, luwe perlu tumindake. Saiki piye karepmu, aku mung tansah nuruti. Yen isih gelem ya do miwiti kanthi tresno kang sejati.